zaproponował, że dalej pojadą wierzchem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Bankrut bankrutowi. Zaśpiewał na bardzo dobry początek Krzysztof Grabarz-Grabowski. Wczorajszy jubilat ze swoim zespołem Rzecz Jasna Strachy na Lachy. Ten program realizuje Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam aż do godziny trzeciej. A teraz, nie wiem jak państwo, ale ja tutaj mam prąd stały, prąd zmienny. AC, piorun, DC. Laocze. Czy państwo czują się ciepło i bezpiecznie w swoich gniazdkach? Proszę mi o tym napisać, o bracie, o siostro. Gdy jesteś w potrzebie, motor zapuści, migacz wypuści, a już ci. Jest blisko i bierze wiraże. Otwórzmy mu, bracia i siostry, serca, garaże. Zbawiciel Diesel. Księcza Maria, Panna uciekała z budy. Miałem bardzo dobry dzień. Długi spacer z moją rodziną nad Wisłą, kawa, czekoladowe ciasto i rolada z bitą śmietaną. Taka, można powiedzieć, rock and rollada. A jaki państwo mieli dzień, jaką macie noc? Proszę pisać. Mój adres to radosław.okrasko@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że dziś dobry dzień będzie miał także Quincy Jones, który właśnie 14 marca obchodzi swoje urodziny. Teraz z towarzyszeniem Taliba Kweli, Ironside. Jeden z bardziej znanych motywów przez niego skomponowanych i zaaranżowanych. Quincy Jones. Oh, oh my God. Here it comes. Yeah, here it comes. Yeah. Yeah. Soundtrack to my life, we gon' bounce back through my life, doing it right. Yeah, yeah, taking the light. Way back in 76, my household stayed filled with a heavenly mix. The music was a blueprint for you to fix. What's wrong with your life? We abused to fix. We confused to wit. Just entertainment. Lifestyles of the young, black, rich, and famous. Pictures painted. Let me take you back in the day with the count and the Duke for the Ray. My favorite song, my Sarah Vaughan, which hit the stages. Divine one with Chrissy Jones, you play with Dizzy Gillespie and Miles Davis. Navigating seasons, smiling faces. Soundtrack to my life, we gon' bounce back through my life, doing it right. Keep it coming like a morph to the light. The cops come in the heat of the night, and they read them, they rice. Take a hit and we bleed through the night, and we still in the street when we fight. Yeah. His tunes ring in my ears, the soundtrack of my years. Can't get around him ever since I found him. This man is at his way. Let's get it. I was born later on to the day I'm going. I know somewhere they play my song. Word is born with no music, I would die inside. I'd be paralyzed like Einstein. Yeah, I walk in and they play my theme, and I'm way too fresh and clean. I mean, it's born, yo. The strong flow tighter than cornrows. Follow anywhere the song go, let the horn blow. Oh, I like that right there. Oh, yeah. Everybody go. Oh, yeah. Oh, yeah. This is mommy in, sitting in my pop's crib, listening to like some Freddie Hubbard, some Cuban Laws. Some Quincy Jones. Yeah, I like that. I heard that for the gas and the murder raps. Yeah, yeah, I heard that. Cat song like a bird of flat. I heard that. About time we converted it back. Yeah, I heard that. When I rap, I murder the track. He's got a hold. He's got a hold on me. I said he's got a hold on me. Okay. Soundtrack to my life, gon' bounce back through my life, doing it right. This is soundtrack to my life, gon' bounce back through my life, keeping it tight, keeping it tight, keeping it tight. Yeah. the legendary Chrissy Jones. My name is Tyler Kweli. This is how we do it. Kendrick. His tunes ring in my ears. The soundtrack of my ears. Can't get around him ever since I found him. This man has had his way. Nie tylko z okazji jego urodzin, do Quincy Jonesa dołączy teraz Herbie Hancock. Thank you.

Jazz Corner of the World. Płynnie przeszedł w utwór Birdland. A Jacek Lechowicz podesłał nowy utwór. Ja po raz drugi w trójce, tym razem o 1:36 z soboty na niedzielę, chciałbym go zaprezentować. Ogon. I jednoosobowy, przeważnie jednoosobowy zespół Las Jacka Lechowicza. Pani Krystyna napisała, że dziś również zadziałał jej zegar biologiczny i obudziła się tuż przed godziną pierwszą. I to oznacza, że melduje się już od początku przy słuchaniu, podczas słuchania audycji tej właśnie, od Panka do Franka, weekendowo. Bardzo pozdrawiamy serdecznie panią Krystynę, Alinę, Altę, panią Izę, panią Ankę M., panią Ewę, Michała, pana Witka z Wielkiej Brytanii, Nikifora, Jacka W. i wszystkich państwa, którzy słuchają i piszą do mnie. Bardzo się cieszę, dziękuję i do tych listów będziemy zaglądać na pewno nieraz tej nocy. Będę z państwem do godziny 3:00. Dziś już było sporo jazzu, teraz będzie awangarda, jazz i jeszcze podziemie. Taki tytuł nosi utwór wczorajszego jubilata Krzysztofa Grabarza Grabowskiego i to będzie ponownie jego zespół Strachy na Lachy. Awangarda, jazz i podziemie. Pani Altea napisała, że ona również zdrzemnęła się trochę, a potem udało jej się włączyć punktualnie audycję o godzinie 1 w nocy. Pozdrawiam również serdecznie pana Rafała z Łodzi, pana Zbyszka z ulicy Gagarina w Warszawie, który rzecz jasna słucha, tak napisał. Natomiast bardzo dziękuję panu Jerzemu Grunwaldowi za maila, w którym dziękuję za prezentację jego utworu Pandemia Blues, który prezentowaliśmy w tonacji trójki. Bardzo dziękuję za tego maila, pozdrawiamy panie Jerzy. Jak na awangardę, jazz i podziemie, no to było przed chwilą skocznie i tanecznie, a o tańcu będzie także w następnej piosence. Mirosław Czyżykiewicz, Tańcz.

Tak się zaczyna każda misja. Znaleźć człowieka, swoją przystań. Urządzić po swojemu fragment świata. Zbratać się z nim, tak czy i nie żałować słowa dobrego, mądrego słowa. Po drogach wędrować. Zrobić co tylko się da, aż się dopełni czas. Tańcz, tańcz, była dosyć poważna w tym utworze, ale była. Nienadęta, sekcja dęta. Ucieszył państwa Mirosław Czyżykiewicz, aż nie przepuszczałem. Pani Alina pisze, że to jej ulubiony artysta, pan Witek z żoną, że uwielbiają Mirosława Czyżykiewicza. Nawet pan Witek od razu przysłał zdjęcia płyt Mirka Czyżykiewicza, aż trzema dysponuje, między innymi właśnie tą płytą Awe, zarejestrowaną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, właśnie tu na Myśliwieckiej. Płytę nagrano w październiku 1997 roku, a swoją premierę miała dopiero w 1999. Dokładnie 10 lipca, w dniu wydania płyty, w tym samym miejscu odbył się koncert ją promujący, czyli właśnie w Osieckiej. Koncert zapowiadał Janusz Deblesem. Ten album zaczynał się właśnie utworem Tańcz Parlando. Na płycie pojawiły się wiersze Mirka Czyżykiewicza, Josifa Brodskiego, Tomasa Hardiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Autorem muzyki i aranżacji oczywiście był Mirosław Czyżykiewicz. To może drugi jeszcze utwór z tej płyty. Bardzo w temacie dzisiejszej audycji. Jazz. Nie jest tak źle. No przecież nie. Na fajki mam, na wino czasem też. W planach recital za pół roku, już taka branża. Lecz ja spokój oraz stalowe nerwy mam. Za kram, którego głównym jestem sprawcą, łyknę dziś na czczo jakiś klej. Mesdames, messieurs, przecież nie. Kiedyś z dnia na dzień żyłem fartem. Ten czas, gdy nic nie było warte bardziej niż zdobycie ją za każdą scenę. Ja dziś to wiem, do innej wierności mnie zgubiła. Ale to już tamta była gwiazdą żurnali. Zostałem sam jak palec w śnieżnej dali. Los często na zbyt hojny jest. Rion na wapni, we dworze. Panowie, gramy i... Tak się, no jeszcze nie. Żył sobie ktoś jak na swój wiek. Piękne i mądre pisał wiersze. Jeszcze byłby, został jeszcze. Gdyby nie to, że kiedyś coś tam się spaliło, potem odeszła jego miłość. On nad ostatnim ze swych dzieł. Madame, monsieur, krupnął sobie.